por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι απλώς έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα στον γκρεμό. Μπράβο! Λέει ο κύριος Στρουνάρας ότι έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα στον γκρεμό, πρέπει να το ολοκληρώσουν. Είναι στα δύο τρίτα του βήματος που λένε όλοι οι Μέρκελ, οι υπουργοί της κυβέρνησης, πρέπει να τους βοηθήσουμε κι εμείς, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη του κυρίου Στρουνάρα στον Αλέξη Παπαχελά. Το τραγούδι το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, είναι από τους πολύ αγαπημένους μας εδώ Ισπανούς, τους Escape. Υπάρχει στο site της Ελληνοφρενίας με υπότιτλους. Και αυτός είναι ο λόγος που το βάλαμε και σήμερα, επειδή το ακούμε συχνά και επιτέλους είδαμε, και αν θέλετε κι εσείς να το δείτε πώς, σε τι αναφέρονται οι στίχοι, είναι ότι πρέπει για τη Χρυσή Αυγή, γιατί αναφέρεται σε μετανάστες και σε ένα όραμα που έχουν για τον πλανήτη ολόκληρο. Ο βασικός τίτλος μάλιστα είναι επιμιξία, το μεστιθάχη που ακούγεται ως βασική λέξη στο ρεφρέν. Όποιος θέλει λοιπόν να δει και τους υπότιτλους και τι ακριβώς λέει, ελληνοφρένια.net. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με τον κύριο Στουρνάρα, πρόσωπο των ημερών. Αυτή την ώρα είναι στον Κάρολο Παπούλια, ενημερώνει το γέροντα εκεί της Δημοκρατίας. Τα λένε τα γνωστά και τα δικά τους. Σημασία βεβαίως δεν έχει τι λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημασία δεν έχει τι λέει ο ελληνικός λαός για όλα αυτά. Σημασία έχει τι λένε οι Ευρωπαίοι για τις αυτούς και μόνο σε αυτούς, από ό,τι φαίνεται, δίνουμε εξετάσεις. Η Ελλάδα πέτυχε να υλοποιήσει όλα τα προαπαιτούμενα και φτάσαμε στο σημείο να λαμβάνουμε συγχαρητήρια όχι μόνο από τους φίλους αλλά και από τους υπουργούς που παραδοσιακά είχαν μια, ας μου επιτρέπετε, εχθρική στάση απέναντί μας. Δουλειά δεν είχε ο διάολος και γάμαει τα παιδιά του. Και φτάσαμε στο σημείο να λαμβάνουμε συγχαρητήρια όχι μόνο από τους φίλους αλλά και από τους υπουργούς που παραδοσιακά είχαν μια, ας μου επιτρέπετε, εχθρική στάση απέναντί μας. Θα ήταν ωραίο και θα έχει ένα ενδιαφέρον αν τον κύριο Στουρνάρα και όλους αυτούς τους ενδιαφέραν και τα συγχαρητήρια του ελληνικού λαού. Αλλά δεν νομίζω. Είναι πολλά χρόνια τώρα, πολλές ίσως και πενταετίες, δεκαετίες, που αυτά που κάνουν οι υπουργοί στρέφονται κατά του λαού και δεν ενδιαφέρονται καν και για τα συγχαρητήρια του ελληνικού λαού. Τα τελευταία 2-3 χρόνια συνέχεια. Και αν όχι συγχαρητήρια, έτσι ένα καλό λόγο, ή το να μην δημιουργούν απορίες στον ελληνικό λαό με όλα αυτά που κάνουν, γιατί κάθε μέρα με αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, κυνηγάμε όλη τη λογική. Και ψάχνουμε βεβαίως ακόμη πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν τη λογική. Και μας φαίνονται παράλογα πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά τα αποδεχόμαστε, γιατί είμαστε λαός που μπορεί να τα αλέσει όλα, σαν τον καλό το μήλο. Υπάρχει ένας μηχανισμός με ρήτρες στο κοινωνικό μνημόνιο που λέει ότι αν δεν πετύχετε τους στόχους σας, θα πρέπει να πάρετε άλλα μέτρα. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο ότι δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές μισθών και συντάξεων μέσα στο 2013. Αυτή η ρήτρα που λέτε είναι συμμετρική. Πετύχαμε και βάλαμε ότι αν πάμε καλύτερα από τους στόχους, τότε μπορεί το 2014 να πάρουμε πιο ήπια μέτρα. Τότε μπορεί το 2014 να πάρουμε πιο ήπια μέτρα. Τώρα, μπορώ να διαβεβαιώσω, βεβαίως μπορώ να διαβεβαιώσω, στο βαθμό όμως που πετύχουμε τους στόχους μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Εάν δεν πετύχουμε τους στόχους μας, εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα υπάρξει πίεση για παραπάνω μέτρα. Θα σας διαβεβαιώσω εγώ λοιπόν ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι αδύνατον, το λένε όλοι οι σοβαροί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, όχι σε αυτή τη χώρα. Είναι έτσι τα νούμερα και τα νούμερα δεν δέχονται και πολλές ερμηνείες, που δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα και άλλα μέτρα. Αλλά θα είναι ήπια μέτρα, γιατί ο Σαμαράς είχε πει ότι θα είναι αυτά τα τελευταία μέτρα και μια σειρά υπουργών αμέσως μετά. Τώρα εδώ ο κύριος Στουρνάρας, που δεν έχει και τα πολιτικά κολλήματα, λέει ότι θα είναι ήπια τα μέτρα του 14. Βεβαίως ακολουθεί και το 13. Να σας διαβεβαιώσω κι εγώ επίσης, που δεν είμαι αρμόδιος, θα έχουμε και το 13 μέτρα και μάλιστα το πρώτο τρίμηνο, γιατί δεν θα έχουμε πετύχει, δεν θα έχουμε κάνει όλα αυτά. Θα θέλει ο Σόιμπλε κάτι παραπάνω, γιατί αν έχεις μάθει στο Σόιμπλε να δίνει συνεχώς αναφορές, δεν είναι κορόιδο ο Σόιμπλε να το σταματήσει κάποια στιγμή. Θησαυρίζουν οι εταιρείες του, οι τραπεζές του, η χώρα του. Οπότε είναι λογικό να συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία. Όμως, θα έχουμε και πλεόνασμα. Θα έχουμε πλεόνασμα μέσα στο 13. Σίγουρα δεν το λέμε εμείς αυτό, δεν σας διαβεβαιώνω εγώ για κάτι τέτοιο, το λέει κάποιος που ξέρει τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, Σαμάρας. Στόχος μας δηλαδή στο φορολογικό είναι να υπάρχουν χαμηλότεροι φορολογικοί στελεστές και προς τα εκεί κινούμαστε. Βέβαια. Αλλά θα πάμε σταδιακά, γιατί στο μεταξύ πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Ωρα και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Γιατί να πάνε στο Λοβέρντο και να μην πάνε στη Μαρίκα ή στην Κατίνα ή στο Γιώργο ή στο Νίκο. Πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Μια νύχτα με φεγγάρι. Ότι θα έχει φεγγάρι εκείνη τη νύχτα που θα έχουμε δημιουργήσει τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι σίγουρο. Αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός χθες βράδυ εκεί στο Κάραβελ που μιλούσε. Είπε και άλλα πολλά, θα ακούσουμε μερικά στην πορεία, γιατί ήταν και αυτός αποκαλυπτικός. Πρωτογενή πλεονάσματα ζητάει και ανακοινώνει ο Σαμαράς ότι θα δημιουργήσουμε, προφανώς από το 2013 και μετά, ο κύριος Τρουνάρας έχει προσδιορίσει την αρχή της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του 2013. Πρέπει να πούμε σε όλους αυτούς ότι πέφτουν έξω, κάνουν λάθος. Τα πρωτογενή πλεονάσματα πέρυσι τέτοια εποχή μας τα έχει ανακοινώσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα. Επιτέλους για πρώτη φορά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Μπράβο! Από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πάμε! Πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Μια νύχτα με φεγγάρι. Τα έχουμε τα πλεονάσματα από τον προηγούμενο Μάρτιο. Δεν το βλέπετε στην ατμόσφαιρα. Δεν το έχετε πληροφορηθεί. Δεν το έχετε νιώσει. Πού ζείτε πια. Υπάρχει μια αισιοδοξία διάχυτη. Έχουμε πλεονάσματα από το Μάρτιο που μας πέρασε. Εδώ και 6 μήνες δηλαδή. Μπορεί να ήταν και Απρίλιος. 5-6 μήνες. Έχουμε πλεονάσματα. Αυτό είχε σχεδιάσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η τότε υπεύθυνη της οικονομικής πολιτικής για να μείνουμε στο ευρώ και σύμφωνα με αυτά που η Ευρώπη μας είχε πει, προδιαγράψει, μαζί σχεδιάσει κτλ. Και τα λοιπά, το δούλεμα πάει σύννεφο, όπως έχετε καταλάβει, και γιατί να μην το κάνουνε. Οποιοδήποτε κοιτούσε από ψηλά λίγο τα πράγματα, θα έκανε αυτό ακριβώς. Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς χθες ήταν πολύ ειλικρινής και μίλησε για τους φόρους που θα έρθουν και που θα ανακοινωθούν και που θα θεσπιστούν. Σε 4 πράγματα δηλαδή συνοψίζεται η πολιτική μας για το φορολογικό. Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στη μεσογειακή διατροφή για να έχουν και κίνητρο οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Απλούστερο φορολογικό σύστημα για να παρακολουθείτε το καλύτερο αρχιπέλαγο στον κόσμο πιο εύκολα και να μειωθεί η σχέση, η επαφή του έφορου με το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας ώστε να γίνονται αυτόματα οι επαληθεύσεις και να μειωθούν τα πιο δαντελωτά ακρογιάλια. Και προσέξτε, αυστηρή τιμωρία. Δηλαδή άμεσες και σκληρές ποινές. Όσων επιμένουν να μην πληρώνουν τα σκουπίδια τους, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρά αντικίνητρα στη φοροδιαφυγή. Χριστέ μου, τι είναι εδώ μέσα? Ακούσαμε τις ανακοινώσεις του Σαμαρά, πάρα πολύ ρεαλιστικές πραγματικά, και θα μας βγάλουν στο ξέφωτο και αυτές. Κάποιο Μάρτι μπορεί να μην είναι ο επόμενος, αλλά κάποιο Μάρτι ή Απρίλη, όπως είχε πει και ο Βενιζέλος, τελειώνουν τα βάσανα και βγαίνουμε στα ξέφωτα. Αυτός που στο τέλος ρωτάει τι είναι εδώ μέσα, Χριστέ μου, είναι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Προφανώς τον έχουν κλείσει ή βλέπει ένα όνειρο ή μάλλον τον έχουν κλείσει σε φυλακή. Χριστέ μου, τι είναι εδώ μέσα? Δεν αντέχω άλλο! Βγάλτε με από εδώ! Βγάλτε με! Ανοίξτε! Ανοίξτε! Βγάλτε Stop, από εδώ! Βγάλτε με! Ανοίξτε! Don't shout! Ανοίξτε! Calm down! Ay, ay, ay! La justicia donde está. Brujificada los altares del capital. Ay, ay, ay! La justicia donde está. Τι είναι εδώ μέσα? Δεν αντέχω άλλο! Ας συνηθίζουν σιγά σιγά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Εδώ είμαστε ως Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Αύριο θα είμαστε 2 ώρες, γιατί θα λείπει κάτι. Θα ξεκινήσουμε 12 με 1 και 1 με 2 η κανονική Ελληνοφρένια. Αλλά για τα αυριανά θα τα πούμε, γιατί έχουμε τώρα ανακοινώσεις κι άλλες του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού της χώρας, έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Και οι βασικές επιδιώξεις είναι τρεις. Να μειωθεί κάθε παιδί, να πληρώνουν από το πρώτο παιδί, αυτό που λέμε επέκταση της φορολογικής βάσης, και να μειωθεί επί το βάρος των πολυτεχνικών επιδομάτων σε εκείνους που το έπαιρναν ως πρόσφατα. Να πληρώνουν από το πρώτο παιδί. Να μειωθεί κάθε παιδί. Να μειωθεί κάθε παιδί. Χριστέ μου, τι είναι εδώ μέσα? Αυτό είναι ωραίο. Το να μειωθεί κάθε παιδί είναι μια λύση ριζοσπαστική, και επιτέλους πρέπει να φτάσει εκεί το πολιτικό σύστημα, γιατί μέχρι στιγμής το φέρνει από εδώ, το πάει από εκεί, δεν βγαίνει έτσι άκρη. Το έχουμε δει 3 χρόνια τώρα. Αναποτελεσματικά είναι όλα. Επιτέλους να μπούμε σε σοβαρές προτάσεις. Μια τέτοια σοβαρή έκανε ο κύριος πρόταση. Έκανε ο κύριος Κουβέλης, άλλωστε πρόταση που είναι από τον Κουβέλη, μόνο σοβαρή μπορεί να είναι, για το εκλογικό σύστημα. Τώρα τους έχει πιάσει μια καούρα γενικότερα. Θέλουν να κόψουν από το ΣΥΡΙΖΑ τον πόνους των 50 εδρών και συζητάνε τώρα αυτοί. Γιατί συγκοντάρει και ο Βενιζέλος, το ακούσατε στην είδηση πριν, δεύτερη είδηση το παίζουμε, να ανανεώσουν, να αναθεωρήσουν και να εφαρμόσουν καινούργιο εκλογικό σύστημα που να είναι πιο αναλογικό. Το είπε ο Κουβέλης, ήρθε και ο Βενιζέλος από δίπλα, γιατί πρέπει πάση θυσία να κοπούν οι 50 έδρες. Τώρα όμως, τώρα που δεν θα πάρουν αυτοί και προφανώς θα τις πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μάλλον πρωτοκόμμα από ό,τι δείχνουν όλα, θέλουν να του κόψουν τις 50 έδρες. Είναι λογικό να γίνεται αυτό, εφόσον υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα που κάθε 2 τετραετίες το ψηφίζει το κόμμα που είναι στα πάνω του, ή ο συσχετισμός της δεδομένης στιγμής. Η χώρα δεν είναι σοβαρή έτσι κι αλλιώς. Πώς θα μπορούσε να έχει και σοβαρές διαδικασίες θεσμικού περιεχομένου, όπως είναι το εκλογικό σύστημα? Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά, λογικό είναι να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε αν θα το συμφωνήσουν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα ανακοπεί η αριστερά, και τι αριστερά, στην εξουσία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το είπαμε και πριν, αλλά αξίζει να το λέμε. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο της εκπομπής. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS ή από κινητό γράφουμε Real, αφήνουμε κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Αντώνης Σαμαράς μας πάει στις διαφημίσεις. Σε μια χώρα που έχει από τη φύση της πρώτα απ' όλα δεκάδες νέα μέτρα, κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που έχει ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Τρόικα, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που έχει τόκους για 10 χρόνια και χρεολύσια για 15 χρόνια, είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που την πνίγουν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, είναι απολύτως βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Μια νύχτα με φεγγάρι. Χριστέ μου, τι είναι εδώ μέσα? Σας λέω με όλη την ευθύνη που έχω ότι η Ελλάδα σε λίγους μήνες δεν θα ανήκει στη Δύση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σε μια χώρα που έχει το καλύτερο αρχιπέλαγο στον κόσμο και τα πιο δαντελωτά ακρογιάλια, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Θα κάνουμε και τούμπες. Σας λέω με όλη την ευθύνη που έχω ότι η Ελλάδα σε λίγους μήνες δεν θα ανήκει στη Δύση. Αμάν, και πότε? Να μας πει ακριβώς, όταν θα βγούμε στην ανάπτυξη, πριν ή μετά, όταν θα βγούμε στο ξέφωτο, κάπου εκεί. Πρέπει να ξέρουμε για να κάνουμε τα περίφημα κουμάντα μας. Υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι αν δεν παίρνουμε τις δόσεις, αν δεν κάνουμε αυτά που λέει η Ευρώπη, θα χρεοκοπήσουμε, δεν θα υπάρχουν, πώς τα λένε, τρόφιμα στα ράφια, πετρέλαιο να ζεσταθούμε, δεν θα υπάρχουν φάρμακα. Υπάρχει μια θεωρία, αναπτύσσεται τον τελευταίο χρόνο για την ακρίβεια, και ο Παπανδρέου τα είχε πει αυτά, και ο Παπαδήμος, και ο Σαμαράς, και ο Βενιζέλος, όλοι, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα. Μιλώντας χτες βράδυ, ο κύριος Στουρνάρας τον Αλέξη Παπαχελάκη περιέγραψε ακριβώς τι ένιωσε μέσα στο Eurogroup το πρόσφατο που στριμώχτηκε η Ελλάδα και φτάσαμε στο παραένα να καταρρεύσουμε κτλ. Κτλ. Ακούστε πώς περιέγραψε, τι επιχείρημα χρησιμοποίησε ο κύριος Στουρνάρας και ποια ακριβώς φρασιολογία χρησιμοποιεί για να μας περιγράψει τι τους απάντησε, τι απάντησε στους Ευρωπαίους για να τους αναγκάσει να δεχθούν αυτά που πρέπει να δεχθούν. Είπα στην κυρία Λαγκάρντ κάποια στιγμή, είπα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, αλλά προσέξτε, ενδεχομένως από την πολλή πίεση, δεν βλέπω εδώ να είναι έτοιμοι να τη δεχτούν και επομένως κινδυνεύουμε να μην έχουμε απόφαση. Και δεν είχαμε δυστυχώς απόφαση. 5.30 ώρα το πρωί έσπασε η συμφωνία. Στο προηγούμενο Eurogroup, παρολίγο να γίνει πάλι το ίδιο. Παρολίγο να γίνει πάλι το ίδιο. Είπαμε αυτή τη στιγμή, καταρχήν εγώ ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, είδα τον κίνδυνο πλέον. Και μίλησα με δραματικούς τόνους και όχι πια ως οικονομολόγος. Όταν λέτε με δραματικούς τόνους. Είπα ότι αν αυτή τη στιγμή βγούμε από την αίθουσα αυτή χωρίς συμφωνία, σας λέω με όλη την ευθύνη που έχω ότι η Ελλάδα σε λίγους μήνες δεν θα ανήκει στη Δύση. Με την έννοια ότι θα ψάξει να βρει αλλού πόρους. Δεν θα καθίσει να χρεοκοπήσει έτσι. Α, υπάρχει δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο. Ότι αν δεν μας δώσετε αυτά που πρέπει, η Ελλάδα θα φύγει από τη Δύση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ναι, και ποια είναι η Ανατολή σε σχέση με τη Δύση, τέλος πάντων. Θα αναζητήσει αλλού πόρους, δεν θα καθίσει να χρεοκοπήσει έτσι. Ο κύριος Στουρνάρας το είπε. Δηλαδή αφήνει ένα παράθυρο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα περί ραφιών, πετρελαίου που δεν θα έχουμε, μονοδρόμου κτλ. Κτλ. Επειδή υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, εκτός από τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, που λένε ότι δεν είναι με τις χώρες εύκολα τα πράγματα, δεν είναι μονόδρομος. Άλλωστε, αυτός ο μονόδρομος έχει αποδειχθεί 3 χρόνια τώρα πόσο καταστροφή μπορεί να φέρει. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να τον πορευόμαστε σε αυτό το μονόδρομο. Προφανώς μας αρέσει. Προφανώς δεν βλέπουμε αυτά που λέει ο Στουρνάρας στους συναδέλφους του, δεν πιστεύουμε σε αυτά και κυρίως δεν πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Αυτό είναι το βασικότερο και πολύ δύσκολα. Μάλλον θα αλλάξει γιατί χρειάζεται αλλαγή λαού και αλλαγές λαών δεν γίνονται συνέχεια, δεν είναι και ρούχα να το πάρεις να μην σου κάνει να πας να το αλλάξεις. Αποστόλη. Αποστόλης. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Τι δεν είσαι καλά, γιατί δεν είσαι καλά, τι έχεις. Άκου να σου πω, μωρέ. Λίγα είναι τα χαράτσια, έλα, μη στεναχωριέσαι. Άκου να σου πω. Φαντάσου, θα μπορούσε να είναι περισσότερα, δεν είναι. Εσύ θα μιλήσει εγώ τώρα. Α, δεν μου αρέσει το υφάκι. Να μιλήσουμε και οι δύο, ας το κάνουμε μαζί. Να σου πω. Τι θες. Αυτοί οι τύποι που γράφουν ένα βιβλίο και θέλουν να μας πούνε πώς φτάσαμε στην κρίση, δεν τρέπονται λιγάκι. Πρέπει να βγάλουν και λεφτά και όλα από αυτή την υπόθεση. Τι θα κάνουν. Να αγοράσουμε το βιβλίο για να μάθουμε πώς φτάσαμε στην κρίση. Δεν τη βλέπουμε, δεν το νιώθουμε, δεν το ζούμε. Πρέπει να πάνε να αγοράσουν το βιβλίο του Λοβέρδου ή του. Ναι, καλέ, εννοείται. Μα άμα δεν βγάλουν λεφτά τώρα, πότε θα βγάλουν. Αν δεν βγάλουν λεφτά με ένα βιβλίο, με τι θα βγάλουν. Κάνοντας ένα κόμμα. Έλατε. Μπορεί και έτσι, δεν ξέρω, αλλά έλα. Και το βιβλίο είναι κάτι που σου μένει. Ενώ το κόμμα τι είναι. Έλατε. Δεν είναι κάτι που σου μένει, είναι κάτι που σου παίρνει. Ναι, με τι λεφτά θα το πάρει το βιβλίο. 5 πακέτα χαρτομάτιλα που θα πουλήσει τα φανάρια, φτάνουνε. Μου βγήκε έναν τρόπο να βρω λεφτά τώρα. Όλα αυτά που λέει ο Σαμαράς να τα βάζετε και να ξαναβάζετε με τυχόν και τα θυμηθεί. Ο Σαμαράς. Ναι, ναι. Σιγά καλά, δεν θυμάται που τα έγραψε, θα θυμάται που τα είπε. Ναι, εδώ πέρα και ο Παπανδρέου ο Ανδρέας είχε 40 ανακοινώσεις τότε και τις ξέχασε όλες. Και που να πάει το μυαλό και θυμηθεί κατά λάθος θα κάνει λοβοτομή επίτηδες για να μην τα θυμηθεί. Έλα κύριε Διευθυντή, καλημέρα. Καλημέρα. Μέχρι να σηκώσω το τηλέφωνο, ξεχνάω ότι θέλω να σου πω, ρε φίλε. Γιατί δεν το γράφεις ένα χαρτάκι, λες και τι θα πεις. Είναι μια καλή λύση. Πάρε ένα post-it τύπου, μια μαλακία θα πει σύντομη. Ακού λίγο σύντομα. Άκουσε παρακαλώ, με διακόπτεις, ομίλητο σε μία τερερές. Κάνε ένα προσκλητήριο νεκρών του Πασόκ. Μισό λεπτό, ο Λοβέδος ποιους πάει στους νεκρούς του Πασόκ, γιατί είναι από χωρίς σας. Δεν είναι διαγραφής. Πω, τα ελληνικά μου είναι άψογα. Άκουσε λίγο. Έχεις προσέξει ότι σε λίγο μέσα στη Βουλή θα έχουμε 2 Πασόκ. Τι θα έχουμε, γιατί τώρα τι έχουμε. Ένα Πασόκ. Τώρα έχουμε ουσιαστικά ένα Πασόκ, αλλά σε λίγο θα έχουμε 2. Θα έχουμε. Τι καλέ. Έχουμε το Πασόκ που είναι του 12% και το Πασόκ του 6%. Το επί 6. Και το κολαπτόμενο Πασόκ που έχει καλά ποσοστά, βέβαια 28, πόσο του δίνουνε. Φτωχά γατάκια δημοσιογράφοι. Τσοπαναρέι, πόσο μπροστά από εσάς θα είναι ο Λοβέρδος, ρε. Τι έχουμε τώρα, αγόρι μου, τι έχουμε. Τι έχουμε. κρίση. Αν το αναγραμματίσει το κρίση, τι βγαίνει? Ρήξη. Όπα. Πες τα. Πάρε το, έχει κι άλλο. Ναι, αλλά πρέπει να παίρνει τον τηλεκύβο για να το καταλάβει. Άμα πάρει. Για να καταλάβω το κόμμα του Λοβέρδου πρέπει να ξενυχτήσω. Δεν μα παρατάει, λέω εγώ. Και όχι απλά να ξενυχτήσω, να πληρώσω και 3 ευρώ την κλίση. Να πάει να γαμπτεί. Περίμενε, έχει κι άλλο. Άμα πάρει ο Ανδρέας Λοβέρδος και το αναγραμματίσει, τι βγαίνει? Τι βγαίνει? Βολόδερνα Ρέστο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Φροντίας πάει σύννεφο στην κρίση, βλέπω. Μαλακία που δεν έχετε δουλειές. Γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι η πρόεδρος των Αστέγων. Ήθελα να βοηθήσουμε λίγο τον Μπάγκαλο. Ναι. Είμαστε 10 οικογένειες άστεγες. Ναι. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε τα έξοδα, τους φόρους, τα χαράτσια, όλα των σπιτιών, να μας τα δώσει να κατοικήσουμε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Γιατί, αγόρι μου? Δεν γίνεται, αυτό είναι καλή πράξη. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι κόντρα ο ρόλος. Έλα, ρε Αποστολή, αν θέλει. Δεν μπορεί, σου λέω, δεν του βγαίνει του ανθρώπου. Τι κάνει? Δεν του βγαίνει του ανθρώπου. Τι δεν του βγαίνει? Τον είπα και άνθρωπο, και καλό και άνθρωπο. Χάστε. Κάνει και εσύ τι μαλακίε σου, δεν πειράζει. Μόνο αυτό. Ναι, χαίρετε. Γεια σα. Real. Ναι. Λοιπόν, έχω να πω στον κύριο που κάνει εκπομπή. Πολύ εύκολα βγάζει αποτέλεσμα για τα γεγονότα. Τι θα κάτσουμε να δυσκολευτούμε κιόλας. Πολύ εύκολα βγάζει. Εμείς που είμαστε εκεί και ξέρουμε τι συνέβη. Ας μην μιλάει λοιπόν, γιατί είναι πολύ μικρός και πολύ νεαρός. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, εγώ θα του το πω. Από ποια ηλικία και μετά να αρχίσει να μιλάει γι' αυτά? Σας λέω. Να μου πείτε από ποια ηλικία και μετά. Θέλουμε να τα πούμε και δεν έχουμε την ηλικία. Τι να κάνω? Άντε. Άντε τι, δεν πάει σκέτο το. Άντε βάλτε και να γαμίσουν, να ολοκληρωθεί. Αυτό που ακούω γύρω μου από πολλούς ανθρώπους είναι ότι πραγματικά δεν είναι σίγουροι ότι θα έχουν χρήματα να πρέπει να πληρώσουν φόρους από το Γενάρη και μετά, λόγω των περικοπών στις συντάξεις, στους μισθούς και ούτω καθεξής. Αυτό δεν σας τρομάζει ένα ενδεχόμενο, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ένα απολύτως ορατό ενδεχόμενο. Όχι βέβαια. Δεν το είπε έτσι. Για την ακρίβεια, να ομολογήσουμε εδώ, εμείς το βάλαμε να λέει το όχι βέβαια. Είπε το αντίθετο, ότι ναι, τον τρομάζει, αλλά άρχισε μετά να λέει κάτι με την Ευρώπη, κάτι στόχους, κάτι πλάνα, κάτι δείκτες. Αλλά εμείς βάλαμε το όχι βέβαια και νομίζω ότι σας έκατσε πολύ καλά στα αυτιά, γιατί με αυτά που κάνουν νομίζω δίνουν την εικόνα ότι δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο πάρα πολύ. Είτε είναι 45 είτε είναι 35, δεν πρόκειται να πληρώσει κανείς φόρους, είναι δεδομένο. Υπάρχει παράλληλα από κάτω και μεγαλώνει αυτό ένα μαύρο δίκτυο, μάλλον ένα δίκτυο μαύρης οικονομίας, και γίνονται όλες οι δουλειές μια χαρά. Γίνονται κανονικά και σε καλύτερες τιμές, δεν πληρώνει κανείς φόρο, ούτε θα πληρώσει κανείς φόρο. Και ας βάζουν αυτοί και ας ασχολούνται με νούμερα οι χαρτογιακάδες του Υπουργείου Οικονομικών μαζί με τους άλλους της Ευρώπης, πώς θα ανέβουν οι συντελεστές, οι δείκτες και όλα τα υπόλοιπα. Θα έρχονται τα χαρτιά όπως έρχονται τα χαρτιά και μπαίνουν κατευθείαν εκεί που πρέπει τα χαρτιά. Και η ζωή συνεχίζεται κουτσά στραβά όπως μπορεί να συνεχιστεί. Οι άμυνες ενός λαού είναι πολύ ισχυρότερες από τους οποιουσδήποτε δείκτες και οποιασδήποτε διατάξεις και αποφάσεις διαφόρων. Έχουμε μάθει, το έχουμε κάνει και παλιότερα σε πιο δύσκολες στιγμές, από ό,τι φαίνεται αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και εδώ. Τι μας λέει όμως ο Σόιμπλε όταν ακούς υπουργό ανεξάρτητης υποτίθεται χώρας να περιγράφει τους διαλόγους και τις συζητήσεις που έχει με τον εκπρόσωπο της ισχυρής χώρας, καταλαβαίνεις τι μέλλον έχει η αδύνατη χώρα. Και πέστε μου έτσι τελειώνοντας ένα επεισόδιο, ένα συμβάν που σας έχει μείνει πραγματικά χαραγμένο στη μνήμη σας από όσα έχετε περάσει τελευταία, τα οποία δεν είναι και λίγα. Ήτανε την ημέρα εκείνη που είπα στη Βουλή το πρωί σε μια συζήτηση που είχαμε ότι θα πάρουμε την επιμήκυνση. Με παίρνει η γραμματέας μου στο τηλέφωνο, μου λέει σας έρει επιγόντως ο κύριος Σόιμπλε. Πραγματικά τον παίρνω. Γιατί το έκανες αυτό, μου λέει, πρέπει να το πούμε μαζί. Λέω, μα δεν το έχουμε πάρει αυτό. Όχι, μου λέει, υπάρχει και η Γερμανική Βουλή. Και μου λέει, πρόσεχε, διότι αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στεναχωρήθηκα βέβαια, γιατί η συζήτηση είχε και άλλα πράγματα και κράτησε πολλή ώρα. Μετά από εκεί πήγα στη συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Είδα ένα άλλο κλίμα, μια άλλη κατεύθυνση. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Εκεί πραγματικά αισθάνθηκα, παρόλο ότι είμαι έτσι. Αισθάνομαι μεγάλη δύναμη μέσα μου και με εσωτερικό πυρ. Εκεί πραγματικά αισθάνθηκα ότι έφτασα στα όρια μου. Δηλαδή, από τη μια μεριά, εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι στη μέση. Από τη μία να στραβάει ο ένας έτσι και ο άλλος έτσι. Και εκεί θέλει δύναμη για να το κρατήσει αυτό. Είχε πέσει ψυχολογικά από το μάλωμα που του είχε κάνει ο Σόιμπλε και του φάνηκε μετά και η σύσκεψη των κωμικών τριών ηγετών κτλ. Του φάνηκε και αυτή βαριά. Κάπως έτσι λειτουργούν. Επειδή είπε ο Στουρνάρας αυτό στη Βουλή το πρωί, τον πήρε τηλέφωνο άλλος Γιάννη και καλά. Είναι αυτή η οικειότητα του εξευτελισμού, ότι και καλά είμαστε ίσοι. Πρόσεξε όμως, δεν έπρεπε να το κάνεις. Τι πράγματα είναι αυτά που είπες. Αυτά τα λέει δημόσια, επειδή δεν έχει την πολιτική διέστηση, πολιτικό κριτήριο ο κύριος Στουρνάρας. Ευτυχώς δηλαδή που δεν το έχει, όπως το έχουν οι υπόλοιποι, και τα αποκαλύπτει σιγά σιγά. Όλα κάπως έτσι κυβερνιέται αυτή η χώρα και κυρίως αυτός ο λαός. Κάπως έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις, με το πώς θα κάνει γκέλ η κάθε απόφαση εδώ ή κάθε λόγος στην Ελληνική Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Ισορροπία, στην Γερμανική Καθημερινή Κατάσταση, Οικονομία, Βουλή και όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο πραγματικά σκηνικό που προδιαγράφει έτσι ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας μιας χώρας και ευμάρειας του λαού της, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς αγαπάει μία τάξη. Δεν υπάρχει αυτό που ακούστηκε για φόρο 45% λέει πάνω από 25.000 ετήσιο εισόδημα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι έξω από τη θέση μου, είναι αντίθετο από τις ιδέες μου. Είμαι με τη μεσαία τάξη, δεν είμαι εναντίον της. Φανταστείτε να ήταν και εναντίον της μεσαίας τάξης, την οποία την έχουν διαλύσει και συνεχίζεται το θεάριστο έργο συνέχεια. Ευτυχώς που την αγαπάει. Γιατί αν την μισούσε, αν δεν ήταν με τη μεσαία τάξη, τι ακριβώς δεν θα υπήρχε τώρα βεβαίως μεσαία τάξη. Αν υπάρχει μεσαία τάξη, αν υπάρχει, αυτό το οφείλουμε όλοι στον Αντώνη Σαμαρά να τον ευχαριστήσουμε. Φαντάζομαι πολλοί από αυτούς που θα ακουστούν τώρα ανήκουν σε αυτή την τάξη. Θα ήθελα να σου κάνω μία επισήμανση, ναι, για τους ηγέτες που κόπτονται να μας σώσουν, αυτοί που είναι τώρα στο κοινοβούλιο. Ναι. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Καμένος, η Παπαρίγα. Στην Αραβική Άνοιξη Αποστόλη, οι ηγέτες της Αραβικής Άνοιξης καθίσανε έξω στην πλατεία και δεν πήγαν ούτε στα σπίτια τους το βράδυ, ούτε πήγαν να φάνε κοψίδια στη Βάρη. Αυτοί οι δικοί μας κατεβαίνουν από υποχρέωση λίγο στις πορείες και μετά εξαφανίζονται. Πες μου εσύ τι θα γινόταν αν καθόταν ο Καμένος, ο Τσίπρας, η Κανέλη, η Παπαρίγα και όποιος άλλος είναι αντίθετος στο μνημόνιο μία εβδομάδα έξω από το κοινοβούλιο. Πόσος κόσμος θα τους ακολουθούσε και τι θα γινόταν στην Ελλάδα την επαύριο. Μ' αρέσει που βάζεις τον Καμένο μαζί με την Παπαρίγα και τον Τσίπρα. Μ' αρέσει που δίπλα στην Παπαρίγα και στον Τσίπρα κάθεται και ο λαγός του Σαμαρά. Αυτό θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα, γιατί αυτοί οι ηγέτες είναι γιαλαντζοί. Και κάθεται ο Έλληνας να τον κοροϊδεύει ο ένας και ο άλλος ότι έχουμε πάρει καναπέ από το IKEA. Δεν έχουμε πάρει καναπέ από το IKEA. Εγώ είμαι ο ένας και ο άλλος. Όχι, δεν τον είπα αυτό προσωπικά. Α, εντάξει, παρεξηγήθηκε. Αλλά έχει περάσει το μήνυμα ότι ο Έλληνας κάθεται σε ένα καναπέ. Ενώ που κάθεται, σαν αμένα κάρβουνα, έτοιμος να πιάσει το ματσακόνι να βγει έξω. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί εγώ αυτό που νομίζω είναι ότι σαν αμένα κάρβουνα κάθεται και καίγεται στις τηλεοράσεις. Ωραία, έτσι το βλέπεις εσύ όμως, Αποστολή. Εμείς δεν το βλέπουμε. Εκτός κι αν σιγοβράζει κάτι. Δεν άκουσα. Έλα, αγόρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο ενθουσιασμένος είμαι που επιτέλους καινούργιες φωνές, καινούργιο κόμμα θα βγει. Ξέρεις τώρα, το Βέρδος άκουσα, θα πάρει λέει μάλλον και το Ραγκούση. Τέτοια καθαρότητα για μιλήσουμε, έτσι. Και θα υπάρξουν άτομα που θα ψηφίσουν κιόλας. Επειδή τρία πράγματα δεν γίνονται στη ζωή, ο Σκαντζίδος Μαξιλάρη, ο Κουβέλης Αριστερός και ο Ολυμπιακός Φίλος, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Arsenal σήμερα, και κάτι άλλο, φίλο τον Ταρίφα, που πήγε στο ΣΕΦ, επειδή είμαι μακριά και δεν μπορώ να πάω, την άλλη φορά που θα πάει, ας πάρει έξω από τους μικροπολιτές ένα μουστάκι και μια μπλούζα Ζιβάγκο. Θα μου χρειαστούν. Άκουσα τη διαφήμιση, το Λουτράκι λέει μηδέν είσοδο. Ναι. Λοιπόν, και στα νοσοκομεία για να μπει σε 25 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω στον κόσμο ότι το Λουτράκι μέσα έχει γιατρό. Είχα πάει ένα πελάτη και μπήκα και εγώ μέσα στο καζίνο και να τον θανάθρωνα πάλι Αθήνα και λιποθύμησε ένα και τρέξα δύο γιατροί από πάνω. Λοιπόν, όποιο αρρωσταίνει στο Λουτράκι στο καζίνο. Άσε που άμα κερδίσει καμιά ρουλέτα, ό,τι και να έχει θα γιατρευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ, έχω να σου θυμίσω κάτι στον αγέννητο εσύ. Το 1964, ξέρεις τι είχε πει ο Γεώργιος Παπαδρέου για το γιο του. Ουδέ κι αλίμονο κάποτε κυβερνήσει την Ελλάδα ο Ανδρέας. Δεν είπε, θα την καταστρέψει, είπε. Δεν υπολόγισε όμως τον εγγονό. Γιατί ο εγγονός ήταν μουρόχαλος και ήταν μαλάκα. Καλά, ο εγγονός την έσω, δεν την κατέστρεψε. Τώρα μιλάμε και χαζά. Παρακαλώ την κυρία Αποστολάκη. Τη Μιλένα. Ναι. Είναι το γραφείο τη. Ναι, πολιτικό γραφείο Μιλένας Αποστολάκη. Ρουσφέτη είστε. Ισχύει το ραντεβού. Με ποιον. Είχα κλείσει ένα ραντεβού. Εσείς τι είστε, ιδιαίτερος? Ναι, ιδιαίτερος. Είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος. Καλά. Την κυρία Αποστολάκη μπορείτε να μου την δώσετε? Ναι, μου λέτε για ένα ραντεβού. Με ποιον ραντεβού όμως? Με την κυρία Αποστολάκη. Ποια είστε εσείς, κυρία μου? Εγώ? Ναι. Κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί δεν το λέτε από την αρχή, να συνεννοηθούμε? Λοιπόν, η κυρία Αποστολάκη δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν θα μπορέσει το ραντεβού, δεν θα μπορέσει γιατί έχει. Έχει κόψιμο. Τι? Κόψιμο. Μην μιλάτε έτσι. Περίπου βέβαια. Έχει σοβαρή σύσκεψη με τον κύριο Λοβέρδο. Α, με τον κύριο Λοβέρδο. Ναι, ναι. Α, έφυγε από το Βενιζέλο. Σύσκεψη είπα, δεν πάει να πει ότι έφυγε. Α, συστήρι. Καλά, καλά, κατάλαβα. Εσείς λοιπόν θα την ακολουθήσετε όπου κι αν πάει? Φυσικά. Α. Φυσικά. Ωραία, ακόμα κι αν ο κόσμος τη στείλει στο διάολο. Να πάνε και, να πάνε και ακόμη πέρα. Α, μου αρέσει. Ναι. Τι ραντεβού ήταν αυτό που θέλατε, για τούτα λοιπόν, ήτανε. Άντε, γεια σου, κατάλαβα, γεια. Τι κατάλαβες, καλέ, εγώ δεν κατάλαβα. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε, απλώς έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα στον γκρεμό. Μπράβο! Δεν είναι και λίγο να κάνεις ένα μικρό βήμα στον γκρεμό και προς τον γκρεμό, γιατί τόσα χρόνια όλοι με αυτό γυροφέρνουν, ερωτοτροπούν, πολιτικοί, εκπρόσωποι, εκφραστές γενικότερα, οπότε το έχουμε καταφέρει και μετά από 3 χρόνια μόνο μικρό βήμα. Τέλος πάντων, εκτός αν ο κάθε υπουργός μιλάει μόνο για τη δική του εποχή, οπότε ναι, με Στουρνάρα, με Σαμαρά έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα προς τον γκρεμό. Όταν αρχίσει και η υλοποίηση των μέτρων από Γενάρη-Φλεβάρη, νομίζω θα ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, ώστε να δούμε και πώς είναι η πτώση. Γιατί όλο για αυτήν μας μιλάνε και δεν την έχουμε νιώσει ποτέ. Μέχρι να δούμε αυτό, θα μάθουμε κάτι άλλο, γιατί εδώ η εκπομπή έχει και ρόλο διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσης, τουλάχιστον στα ελληνικά, στη γλώσσα την ελληνική. Δουλειά δεν είχε ο διάολος και γάμαει τα παιδιά του. Δεν πιστεύω να σε σοκάρει αυτό τώρα. Στο έχω ξαναπεί. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα έτσι, πολύ. Θα πω τα δικά της υποκρισία. Έχω ξαναπεί. Η έννοια γαμέτης είναι έννοια του αστικού κώδικος. Είναι νομική έννοια, συνεπάγεται ευθύνες και όχι απλώς σεξουαλική πράξη. Άρα γαμέτης και με την άδεια του νόμου. Αυτό που λέμε, να είναι νόμιμο και ηθικό κάτι, αυτό ακριβώς το κατάλαβε και ο Γιώργος Παπαδάκης. Το τοποθέτησε πάρα πολύ σωστά στο μάθημα που του έκανε εκεί και νομικής, όχι μόνο ελληνικών, η Λιάνα Κανέλη. Αυτά τα πολύ ωραία από τις πρωινές εκπομπές. Και άλλα βέβαια έχουν οι πρωινές εκπομπές, αλλά είπαμε να σταθούμε σε αυτό, ώστε έτσι τελειώνοντας να έχουμε μάθει και κάτι τελειώνοντας η εκπομπή, γιατί αυτά που ακούμε δεν είναι για να μας αφήσουν κάτι ούτε καν θετικό, αλλά να μας αφήσουν κάτι τέλεια εκεί. Ο κύριος Στουρνάρας, τώρα τελειώνοντας, λέει για την διαπραγματευτική του δυνότητα. Σας λέω ότι όσους στόχους βάλαμε στο τραπέζι, τους πετύχαμε. Η χώρα δηλαδή δεν θα έχει βασικά αγαθά να καταναλώσει. Την πήραμε. Που σημαίνει θα έχουμε χάος. Το παίρνουμε. Θα σταματήσει η χρηματοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την Ευρωζώνη. Το πήραμε. Δεν θα έχει χρήματα στα ATM. Το πήραμε. Αυτό για όσους λένε ότι δεν διαπραγματευτήκαμε. Όλα τα πήραμε και όλα τα καταφέραμε. Ένα μεγάλο μπράβο για άλλη μια φορά με αυτό το θετικό. Σας αποχαιρετούμε σήμερα. Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο και στη μία βεβαίως, κανονική Ελληνοφρένεια, αλλά και στις 12 αντικατάσταση στην Κάτια Μακρύ, γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Γεια σας. Ξέρεις γιατί ο Βενιζέλος τα έβαλε με τη Χρυσή Αυγή? Γιατί να τα βάλει με τα δικά του, δεν πάει, δεν συμφέρει. Άστο. Όχι, ρε, κάτσε να σου πω. Γιατί να τα βάλει με το κόμμα του? Κάτσε να σου πω. Θέλει να ανεβάσει τη Χρυσή Αυγή για να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ψήφους και να τον έχει πιο πολύ ανάγκη. Δεν το καταλαβαίνεις. Για τη Σαμαρά το κάνει, δεν το κάνει για κανέναν άλλον. Εγώ νόμιζα ότι είναι κιωτής. Ότι είναι κιωτής και δεν κόταγε να τα βάλει με το κόμμα του και τα βάλει με τη Χρυσή Αυγή. Τώρα βέβαια και με το κόμμα του με ποιους να τα βάλει? Ένα ταξί γεμίσουν όλοι μαζί. Τι λες, ρο, Βενιζέλος? Άμα αρχίζουν να τρώγονται ένας με τον άλλον, 5 άτομα, άστο, δεν μείνει τίποτα, μόνος θα μείνει. Ο Βενιζέλος. Αν και τώρα που το ακούω, δεν νομίζω να το χαλάκι πολύ. Να σου πω, επειδή είμαστε όλοι φλόροι, βρήκα το καινούργιο τραγούδι της Επανάστασης. Γράφε. Αυτό το ταξί, τι τραγούδια έχει μέσα? Για άλλα. Φύγε Μαριτρέλη Ρουβίτσα. Έλα, τι λες, ρε. Μετά το συνδικάτο των Χρυσαυγητών έχουν και το συνδικάτο της Ρουβίτσας στα ταξί. Αφού είμαστε όλοι φλόροι να πω. Α, μωρέ, από εδώ δεν τρέπεστε. Καλά τα λέω εγώ για τα κίτρινα ταξί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κάνεις εκπομπή αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θες. Όχι, αγόρι μου, για άλλο λόγο πήγα. Τώρα να σου πω κάτι, με βγάζεις στον αέρα, ξέρω. Σε έχω πάρει όταν ήσουν στο Sky. Έχω μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τι? Μπορώ να την πω στον αέρα. Πες τη. Για τη βγάλεις. Μπας και την ακούσουν εκεί στο Υπουργείο το Οικονομικό που κοιμούνται όρθιοι τα ρεμάλια. Δεν νομίζω. Άμα σου πω, άκουσα με ένα λεπτό. Για πες. Είμαι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσω το σήμα του αυτοκινήτου. Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Λοιπόν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί από το Υπουργείο Οικονομικών, οι κυφήνες που κάθονται και κοιμούνται και μας παίρνουν τα χρήματα για να πούνε ότι να το κάνουν σε 7 δόσεις όπως το κάνανε με την εφορία, να μην παραδώσει ο κόσμος όλες τις πινακίδες. Είναι τόσο εύκολο. Συγγνώμη, τι αυτοκίνητο έχετε και θέλετε? Έχω ένα αυτοκίνητο, ρε φίλε, του 90, του 2000. Α, λέω πως έχεις κανένα από τα μεγάλα που είναι 600 ευρώ το σήμα. Όχι, 300 ευρώ είναι το σήμα μου. Αλλά α, 300, το έχουμε το 2000. Εδώ δεν πας να γαμπίζα, μ' ακούεις τώρα. 2000 κυβικά δεν είναι? Λοιπόν, άκουσε με ένα λεπτό. Ω, δεν μιλάς ωραία, για να σε ακούσω. Μιλάω σοβαρά, ναι. Δεν μιλάς ωραία όμως. Εντάξει, να σου ζητήσω συγγνώμη, να σου ζητήσω συγγνώμη. Ναι, άμα ζητήσω συγγνώμη, τέλος. Ανακαλείς. Σε παρακαλώ, άκουσε με ένα λεπτό. Ξέρω τι να πάνε, θες να στη δώσω. Για πες τι. Να, θα σε παραπέμψουν να πας στο κοντινότερο κατάστημα τράπεζας. Βγάλε μια πιστωτική, φίλε μου, δεν που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είμαι και στον τηρησία. Δεν μπορώ να βγάλω πιστωτική. Α, δεν μπορείς. Γιατί ήταν μια καλή λύση. Να το βάλεις σε δόση, να πληρώσεις τα 300 ευρώ, 750 μέσα σε 2 χρόνια. Κατάλαβα τι λες. Αλλιώς τι περιμένεις, σοβαρή απάντηση από το Οικονομικό? Όχι, ρε φίλε, έχεις δίκιο, αλλά. Με το που θα πάρεις τηλέφωνο θα σε ξεσκονίσουν. Περιμένω αυτοί άνθρωποι που κυβερνάνε, μην τους βρίσω τη μάνα και τον πατέρα που τους γέννησε. Γιατί δεν τις βρεις, φίλε? Όχι, δεν θα τους βρίσω. Γιατί? Αυτό το ότι είστε συγκρατημένοι το πρόβλημα. Έστω και τελευταία στιγμή να ακούσουν αυτοί οι φίνες, πραγματικά οι φίνες που κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Τώρα μεταξύ μας, να σου πω λίγο. Έλα, ρε, σε αποστολή. Έχεις αυτοκίνητο τόσα χρόνια, ωραία. Ναι, μεταχειρισμένο και το κέντρο. Ναι, ρε, παιδί μου, άστο αυτό τώρα, μην κολλάσει. Κι άλλο θέλω να πω. Ναι. Ωραία, έχεις τόσα χρόνια αυτοκίνητο. Σε έχουν σταματήσει ποτέ για το σήμα κυκλοφορίας? Γράψε στα ρίδια σου και μην το πάρεις. Δεν είναι έτσι, ρε, αποστολή. Πώς είναι αλλιώς? Να σου πω κάτι, δεν μπορεί, θέλω να είμαι σωστός απολίτης. Δεν έχει σημασία που έχω γραμμό το που του πέταγε κακού πολιτικού. Παιδί μου, πήγαινε σε ένα τυπογραφείο να το κάνεις πλαστογράφηση. Πάρ' το από ένα φίλο σου ή κάνω πλαστογράφηση, να τελειώνουμε. Μήπως ξέρετε ποιος έχει κερδίσει το διαγωνισμό για το Άμστερνταμ? Και εσύ για το Άμστερνταμ είσαι φίλη? Βέβαια. Να πας όσο προλαβαίνεις. Μέχρι 31 12 επιτρέπω τα ναρκωτικά στους τουρίστες. Στο Άμστερνταμ? Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω σίγουρα. Έχω κερδίσει το διαγωνισμό, γι' αυτό το λέω. Άντε καλέ. Άντε επιτέλους. Άντε και καλές πατριές. Ναι, Αποστολή. Έλα. Σώσε μας, δεν έχουμε φανάρια στη Θεσσαλονίκη, τα πήρε όλα ο Βοριάς. Κατά χάλια, ενώ έχετε μετρό, τι έχετε μωρέ? Έχετε καθαρή θάλασσα, άι παράδοση που θες να έχετε κιόλας. Δεν έχουμε τίποτα, τα έχετε πάρει όλα στην Αθήνα, σώσε μας, δεν έχουμε φανάρια. Μισό λεπτάκι, το πρόβλημα είναι αυτό ότι δεν ξέρεις, φοβάσαι μην τρακάρεις ή δεν έχεις που να πουλήσεις χαρτομάντιλα. Σοβαρά μιλάτε, ρε Αποστόλη, τώρα προσπαθώ να στρίψω μια ώρα και δεν σταματάει κανένα που. Το στρίψιμο είναι το θέμα, παιδί μου. Ξέρεις πόσες θέσεις εργασίας χάνονται εκεί πέρα? Πού να πας τώρα να καθαρίσεις τζάμια, άμα δεν σταματάει ο άλλος με τίποτα? Βοήθησε μας, κάνε κάτι και τι να κάνω. Να σου πω κάτι. Μπορώ να στείλω καθαρά τζάμια από εδώ να μην έχετε πρόβλημα, τίποτα άλλο. Τον αέρα το πολύ ο σταθμό σας, μια παίζει Τσίπρα και μια παίζει. Τι είσαστε, πώς λέγεστε, Real News? Και ναι. Παίζει Real. Α, ο Τσίπρας είναι καλύτερο, βγάζει περισσότερο γέλιο. Σε μια χώρα που έχει από τη φύση της πρώτα απ' όλα δεκάδες νέα μέτρα, κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που έχει ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Τρόικα, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που έχει τόκους για 10 χρόνια και χρεολύσια για 15 χρόνια, είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε μια χώρα που την πνίγουν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, είναι απολύτως βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάμε! Πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Μια νύχτα με φεγγάρι. Χριστέ μου, τι είναι εδώ μέσα? Σας λέω με όλη την ευθύνη που έχω ότι η Ελλάδα σε λίγους μήνες δεν θα ανήκει στη Δύση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σε μια χώρα που έχει το καλύτερο αρχιπέλαγο στον κόσμο και τα πιο δαντελωτά ακρογιάλια, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Θα κάνουμε και τούμπες.